بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الولي الأشهر المجاهد الأكبر شيخ الحاج عمر بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل السابع عشر، الفصل السابع عشر في إعلامهم أن الولي لا يعرف ولا يصحب ولا يحب ولا يخدم إلا لله. إلا لله عارف بي عارف بي kon buntu bi moy fukel buntu ak al faslu bu dok bi tekantal asabi ashar moy fukel ak jurum ñaar moy 17 fi i'lamihim neena man ko def ci li xamal mbokk yi annal wali nak annal wali ya nek wali bi kat la yu'rafu defu ko xam wala yuxabu te deful and ak mom wala yuxabu te def ko sop wala yuxdamu te def ko ligeyal illa lillahi nurul ngir yalla wa man kep ko xamne kana nek na kadhalika ni intafa dara jarignu bi ci wali bobu du ngeen aduna okhra nak alakhirah wala ba'da hin donte ginaaw bobu jeete aduna la wala donte gannaaw jamono yak la wa man kep ko xamne la melul ni ak wali bi andul ak mom sop ko ligeyluko xamuko te yalla rek tax fala mom du jariñu tamit aduna du alakhirah walaw donte sahibaho andana ak mom a'waman ay at yu bare bare wuduhuran ak ay dir yu sax yu bare walaw kana donte wali yu bobu mu andal khutban khutbu jamono la bal li fi nek atbu ak cionom ak yakom aqrab mo gëna jégé ilayhi jëm ci mom min shiraki nalihi ci manam bakkanu dalam manam day wax né wali yu day xamal mbokk yi né wali yu sokoy xam yalla wara tax soy and ak mom yalla wara tax sokoy sop yalla wara tax sokoy ligéyal yalla wara tax kepp ko xamantene ni nga mel boba di nga jarri ci walu yi aduna ak alakhirah donte ginnaw jamono ji yag lay don waye nak su fekenteene melo nonu rek xamane njariñ doko ci jore donte da nga and ak walu yi ay at yu bare donte da nga saxal même bu fekenteene ko khutbu la même bou dé khutbu jamono nga saxam mom aduna ci sa dundu lepp nek ci wétam diko ligéyal top ci ginnawam et cetera lu mo wax nga exécuter ngay and mom té yalla rek taxul dula jël d'ailleurs sax sa cioro go xamanténi manam musiba rong la lay indi mom mo la gëna jégé sa bakkanu dal bakkanu dal nak lenn rek la bakkanu dal moy xam nga ko bakkanu charax bakkan moy li dugg ci digënté ñaari baram okay kon lool la buntu bi nak boko xolé moy dafa limu lekkolok buntu bi ñu wess moy deggu gi nga xamantene mom moy premier pas bi nga xamantene mom lañu wara jéggi joggi ko pour wara mëna yeggalé yegg ci yalla moy manam deggu gogou nan nga koy concrétiser moy ngay def lepp ngir yalla loloy deggu gi kon manam kon bo gisee lekkol dafa lekkolo manam dañu lekkolo vraiment directement wa deug gogou du dara lu lan bo and ak serigne bi nga def te yalla tax te yalla tax kon mu ne deful wali bi kon defu ko xam moy serigne bu mat bi xam gi moy nga reconnaître ko comme étant wali wala yashabu deful and ak mom sohba moy nga and ak mom di collaborer ak mom comme ni sahaba yi radiyallahu anhu don def ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam xamne ki kat ku bax la ku sel la waliyu la dañuy and ak mom ngir yalla ndax moñu gëna xam yalla te dañuy tektal yoonu yalla jeexna sopp gi xamnañ ko liggey gi mom moy laye bir ak diko dimbali xettaliko ak am ciofel gu wër ci mom ak japp ko comme mbokk bo xamantene da ngeen di jappalante surtout mom mulay jappale pour ngeen yegg ci yalla lolou moy liggeyel gi comme niñ ko gisse ci chapitre 2 sen digeunte yeb day tourner autour de lool amna nak benen liggey tan moy nga defal ko nga juk comme li Sayyid Abdul Ali radiyallahu anhu defal ci chapitre biñu wessu deug non façon liggeyel bok tamit amna ak ki ñu joxone gop bi te mu am ki genre boule bi ci boule wa kay ok donc façon liggey yi amna loy liggey la tamit moy al manam moy at tabzil yulli choro al mutabazilina fiya hadith ba wax dañuy yulli choro ngir man sama yo mais wax ji nga xamne daf ko tambale dafa am gravité bu ci ne kon ce qui veut dire que ni yow mi nga xamantene yaay woto deug mom premier pas la kon manam pas bu essentiel la au moment où soko amul musiba la lay jural parce que bo xolé mom la jéxalé xolal ban place nga bëgg né xolal ndax da nga bëgg bok ci maqam ay kawé gis nga mom la jéxalé chapitre bi wess xolal ba xam da nga bëgg bok ci ñi dem aljanna firdaws xolal ba xam da nga bëgg am ngeureumal yalla nga tan fi ngay tan nga tan ko wala bok benen côté bi la nga bëgg yaq nga bëgg ak téxédi wala bok sori yalla am merum yalla wala bok dekk naru la fa safar ak la fa ya nañ ci yalla musa xolal ban la nga tan deug wala bok ñak deug yalla ñala sam deug gogou kon ni lañ koy concrétiser ci digënté nit ñi ak walu yi wax ji mu wax nak né walaw kana khutban donte khutbu jamono la kon ce qui veut dire nga xam khutbu jamono kessé suwi wu la naam amna ndari manam mais mom kessé da doyut parce que xam walu yu am lan moy ndariñ li xam walu yu ndariñ li moy nga mëna jariñu ci mom boko xam nga mëna jariñu ci mom mais ngir yalla pour gëna mëna jégué yalla pour mëna and ak yalla pour mëna bok ci nitu yalla yi manam ñi nga xamne dañuy jégué yalla sudul loolu amul jari intérêt nak bi muy wax mëna budul ngir yalla genn na ñaar moy kon waro and ak mom ngir aduna waro and ak mom ngir al-akhirah comme min paré dem rek liñ doon waxtaan ci ñi nga xamanteni dañu bëgg aduna xam nañ leen ni ñi def moy la moy xol leen seen xaal ñepp xam nañ ko xaalu ñu bëgg aduna ñun ñepp xam nañ ko ndax dañ koy gis duñu noppalu à la limite ñom ak ñi dëdd aduna dañ xawonu ro man day def ay sacrifice yu bari ngir mëna am lan alal aduna ngir mëna am aduna wala poste bu ñuy wut ñi nga xamanteni dañu bëgg al-akhirah tamit da nga leen di gis ñoomit dañuy def ay effort yu bari luñu dégg ñu né nangam tiyaba yi ci day tax sa yiw gëna bari day tax nga dem aljana li boko défé day tax do dem safara nangam boko defé day tax ñu tabaxal la nangam étage ci aljana ak yu mel non da ngay gis ñu sawar ci ñuy def tamit ay effort yu conséquent yu bare bare ngir lolu ngir objectif bobu koku nitu alakhirah mu dess ki nga xamantene nak mom yalla ko ñor mom moy nitu yalla mom day def jaamu yalla di xol yu bon yi mu bayiko yu bax yi mu def ko parce que yalla moko mo bëgg lu bax mo bañ lu bon mom yalla lay jaamu dafa japp ne jaam la effectivement jaam la jaamu yalla la kon yalla lay jaamu tout simplement ndax dafa bëgg rek bok ci ñi nga xamne dañuy jégué seen borom bok ci ñi nga xamne dañuy yegg ci seen borom comme exemple biñu gissoon ci chapitre 13 bi biñ koy jéxal moy bour bobu nga xamne parabole bobu waay waaw parabole bu mi defoon wala tel ko bu baax ok mais bour bi mom dafa yor wala kërëm gi palais bi defar ko bu baax et cetera chapitre bobu ki bobu exemple bobu exemple bobu kon manam ñom yalla mo leen taxaju yalla mo leen taxaju légi ñett nit ñooñu manam ki nga xamné aduna ko taxaju ki alakhirah taxaju ak ki yalla taxaju waliyu bi kenn rek kay jariño ci mom le fait que mu ne ngir yalla lañ wara and ak mom moy yenen ñaan yi lañ leen di dégager ku and ak waliyu ngir yenen sak choono ak musiba dal mo gëna jégué ci yow ke sa patu dal yi sa manam bo solé dal bakkanu dal bi gis nga ni mu la jégué ni mu jégué sa yaram bi non la la sak choono ak sak musiba jégué yaa nañ ci yalla musul fa aqulu kon mangi waxo billahi te ci bur yalla kefe taala aji kawje ci mom rek la nek at tawfiq deppele yalla nañ yalla deppele wo wota mom bur yalla al hadi moy aji ginde ak man ni ci xewala bu lepp jubbe moma ila sawa at tariq tim ci yoon bu jubbe yalla nañ yalla tek ci yoon bi qala waxna shaykhuna suñu serigne sayyidi abul abbas ahmed tijani mom bu ne xala shaykhuna rek moy jambe tijani sayyid shaykhuna tijani radiya Allah gërum Allah bur yalla anu ci mom wa ardaahu tim gërum loko anna te mo bolen ci gërum ga bi ci barkem amin wa amma ndal manam kanta ma li nga xamantene yaqta'uhu dana ko dok yaani mi ngi nam ci mom al murid talib bi al murida talib bi am ustadhi ci ustazam serignum li dok talib bi ci serignum fa umurun ay mbir la minha bokuna ci al aghrad moy beug beug yi djublu way yi sawa'un mo xam yemona kanat mo ne nek na dunyawi yet ñey ko djuk aduna awol bok ukhraw yet ñey ko djuk al akhirah c'est objectif yi mo xam objectif aduna la wala objectif al akhirah lol day dox digënt talib bi ak serigne bi ndax serigne bi bo ñëwé bëgg ko and ak mom té yalla taxul loolu moy day def day tax tarbiyé bi mu lay tarbiyé day dag wala mom ci bopam dalul mëna tarbiyé seen digënté day yaqku manam yow parce que contrat bi ci bopam mo kadip manam mo nul yalla ñu sam wa zalika te bo gisé loolu anna cheikh da fekk na serigne bi la yashabu deful and ak mom wala yu arafta defu ko xam illa lillah lu ngir yalla azza tedna wajallata magna la defu ta and ak mom li shay'in ngir ben mbir si waxul lu yalla wa hiya te gis nga mom yaane mi ngi ci nam as-suhbat and ak go and ak yak and ak serigne bobu non fi amrayni ci ñaaru mbir lay amé imma ndal an yu walihi moy mu mengo ak mom lillahi ngir bur yalla taala aji kaaji deng soit day mengo ak mom manam collaborer ak serigne bi di and ak mom diko top diko deggal di beug ko sop ko et cetera ak yi ci aju ci ay tegg ni nga xam dinañ ci ñew inshallah ci teunk ko ci inshallah ala rakki arhaqul maktum inshallah deng kon day and ak mom ngir yalla bi an yaqula ci muy wax nan hada ki de waliyullah wali yalla la wa ana ta man walihi ma ngi mengo mom lillah ngir jëm yalla wa ana wa zalika ta lolu fi aqwalihi fi qawlihi min koy tek ci waxam gi nga xamne mom la yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam mukhbiran di netali di khabare anillah jeel ko ci bur yalla ne man kep ko xamne aada li nonol aada nonol na li ñeel ma wali yan bepp ben wali faqad deug deug azantu wona ko pere na ko dir xarbi ci tek ku ko xare ci tek xare wa fi tayhi bok na ci bir wax jojo amna lu tane manam moy man to man mafhum bi ñam dañ ciy déggé moy ne man kep ko xamne wala mengok nak li ñeel ma wali yan wali li ajli ngir ne annahu mom kat waliyun waliyu la bo xamne istafaytuhu mako tan wa takhatu te defna ko waliyan waliyu ñeng kon koku dana ko teral wa comme que hadith ba dane kep ya borom subhanahu wa ta'ala dafa ci hadith qudsi bi ne kep kuma nonol ben waliyu pere nako guerre dana ko takku xala mais dana ko alaf lol liñ cey déggé moy képp ko xamantene dafa lan dafa and ak waliyu bi mengo ak mom nono wuko manam mu nek mengo ak mom di collaborer ak mom nek partenaire am di and ak mom ngir yalla manam ngir man li ngir man deng ko and ak koku li ngir man kon nak parce que lan parce que waliyu la dana ko tan waliyu la bo xamantene manam ne kat li ajli ci sababu annon ci ngir na annoo koko mom waliyun waliyu la istafaytu koko dana ko tan wa takhatu dana ko japp mom itam waliyan waliyu den okay wa hadha ta lolu huwa sirru moy mbot al akbar bi nga xamne moy bi gëna mag al jazib bi nga xamantene mom moy aju bijj lil murid yi na ñel talibe ila al had ila hadratillahi jum ci hadra yalla wa ta'ala ji kawaj kon secret bi gëna mak bi nga xamantene moy xëc talibé di leen jëme ci hadara yalla ba moy lolu moy la moy le fait que nga jappé waluy bi nga jappé ko nga mengo ak mom and ak mom ngir né waluy yalla la lolu soko défé yalla ci bopum dalay tan def la waluy yow itam xam nga gisoon nañ ci chapitre 3 bi mais le fait que nit ki di nang wax waluy ak diko d'accord diko gëm lolu ci jëmmé bopum wiraya la wax bo deg dang koy gëm ci sasi wa wal amru thani ñaarelu mbir mi ak tamit manam nangul leen ko deggal ko et cetera do fi nek nan way me bon lolu so xolé et cetera mën na nek ne nangam dedet boy beur lo def lo c'est parce que yow bokku ci ah oui amna lu wallu yi wax gëna mettre ko en cause bo moytu wul mais bula yalla ubbilé nga xamantene luñu wax rek automatiquement dang koy gëm ni ay do lay est ce que li de deug lo do ci sax douté ça veut dire que yow kon da nga bok ci ñom wal amru sani ñaarelu mbir mi an yaala manam kon ñaari bir mo tax ñuy andu sëriñ bu ñëk bi wax na la ko moy nga japp ko waluy parce que nga and ak mom mengu mom parce que lan parce que mom ci jëm bofu wallu yalla ok legi ñaarelu mbir bi moy li an yaala ma ci mu xam an cheikh nak sëriñ bi min abidi dafa bok ci jam al hadarat hadara yalla ba wa ya'lamu ta sëriñ bi kat xamna ma lepp lo xamantene yaaji bu warna lil hadarat ñeel hadara bi min al adabi ci ay teggin wa ma ak lepp lo xamne yufsilu dana yaqal al mar'a nit ki ha dana yaqal al mar'a nit ki fiha ci mom min al awtar ci ay gak gak wal irabi ak yi manam ak mbir yo xamne dal ay yu bon lay doon kon lepp lu meuna yakal talibé rek mom mu xam ko rek rek yek lepp ba para xamna li hadara yalla ba laaj ci teggine fa iza alima bu xame hada li yashabu mu andak wali bobu li yudillahu ngir mu tektal ko ala allah ci yalla mu tektal ko ci yalla taala ajiko jo waala ma ak ci lepp lo xamantene yu qaribu dana ko jegeñal ilahi jëm ci yalla wa sohbatu and gi ñu and nit yalla yi nak fi hazaini ci ñaari al amrayn mbir yi la nek la ghayra nekul ci lenen du ñepp bi moy nga gëm nañ ko mo mañu la top ko pour lool pour parce que waliyub yalla la parce que waliyub yalla la nga mengoko mengoko wa wa parce que lami de ton ami et ton nami wa kay parce que bu boba yalla dalay def walu yow itam lool moy premier objectif premier mbir mi ñaaral bi moy ñaaral bi moy wa li fi nga xamne moy ay teggin yu war quoi wa kay fadra yalla ba voilà ok lool legui kon do and ak mom ngir ne mom da dama neex wala suñu wa dekk wala suñu wa koñ ki moy seen serigne hein wala mom day xamé nañ ko nangam wala mom day tarkal ko siwlu te beuri talibé wala mom day domi diwlu te setu diwlu yoy yep bu taxé sey wo ngalam sey debbes dem nopolu ji lol mo gën ñaari bir yi moy li tax ñuy and ak wali du lenen ko and ak mom ngir lenen du la jari cheikh ahmed tidiane di radhiyallahu lol la waxon kuy and ak man na and ak man ngir yalla parce que man nit rek la duma jariñ duma lor ko and ak man nga and ak man ngir yalla ndax soko deful duma la manal dara c'est comme cheikh tidiane la dal may wax lolou lay xalat ci kenen wa man kep ko xamne sahiba and nak wali bi li ghayri ma ñel lenen ludul ñaar yi khasira dana ñak dana perte adunya aduna wal akhirata ak al akhirah leer na de han waaw perte nga dong nga ci jele aduna ak al akhirah nak subhana rabbi La ilaha illa Allah. Khola. Et pourtant, da ngay deg ay kilifa diine manam ay serigne dal manam pour être plus clair. Ñuy wax ne ñom mu ñuy wax ne li tax ñuy and ak serigne ñuy joxe exemple nit ku ñu tejj ka suñu dem fexé bu mu genn par exemple. Ne voilà, par exemple li motax ñuy and ak serigne lol taxul wala nga gis ci ko xamantene na way parce que day tax nga dem aljana lol taxul day tax nga am nangam ak nangam yoy yep taxul li tax ñaar yi kessela moy ke ni waji waliyu la te buma mengo ak mom yalla mo bëgg ku bëgg waliyu mo bëgg ko and ak mom diko defal limay nga xamantene comme mom walu yalla la moy collaborateur yalla la partenaire yalla la ki de yalla du ko sop ci bir minde fi tan ko kon nak ma and ak mom ngir lolu parce que man yalla moy sama objectif wala bok ma and ak mom parce que daf may tektal wan ma lan mo aju ci hadara yalla bi ci ay teggine ak lan mom moy li nga xamantene mo koy gakkal ak lan moy problème yi ma ci meuna rencontrer yan moy yi nga xamantene waruma ko fa def waruma ko def suma digënté ak sama borom mu dima ko tektal dima orienter dima léral dima et cetera lolou yeb bok gisé ci yalla la déllu wat kon yalla motax kon du mom motax yenen yeb ay bo and ak mom dem aljana lolou gëna wor ak bo nekké talibum sa da ngay gaaw am xaalisa subhana rabbi fa idha arifta bo xamé hada li fa arif na nga xamné anna rabb naka bur bi borom bi subhana turna mak sallangam gatché nga la mo talat kawena yo badu def nakoy jamu la li gharadin té défu ko jaam la défu ko jaam li xaradem ngir ben bëgg bëgg ngir ben objectif yalla dañ koy jaam non rek balli fi nek def koy jaam li kawni ngir nek gi mu nek ilahan bur bu bo xamantene yastahiqu mom ci bopam mo yello al uluhiyatu ñu jaam ko borom bi nga xamne mom ci bopam mo yello ñu jaam ko wal ubudiyatu manam uluhiya ak ubudiyya li leen wutal moy uluhiya moy boko xole ci walu yalla le fait que mom mu nek bur bi nga xamantene mom rek mo yello ñu jaamuko mam jaamuko di jariñe te ñak ko jaamu di lore lool moy uluhiya wa ubudiyya moy le fait que jaam bi mom ci jëmi bopam nek jaam wara tarox lool yalla manam gis nga ñaar manam benn la en fait uluhiya gi ko ubudiyya bi sauf que uluhiya gi moy boko xole ci walu yalla ubudiyya bi moy boko xole ci walu jaam bi ok li zaati ngir jëmum la lima ngir li nga xamantene huwa mom yalla alayhi nek na ci mom min mahamidi sifati ci ay sant ci ay melo yam yu sant ya al aliyat yu kawe ya wal asma ak turam yu al bahiyat yu ra'yu tar ya wa hadhihi te gis nga li manam ngir ne yalla ci bopom dafa yello ñu jaamu ko deja ngir le fait que mom ci bopom lañ koy sante ak melo yamu am yu ñuko war ko ko sante dafa bari yep presque manam melom yep manam té ay infini dañu infini ci ay melo yo xamanteni war nañ ko ko santé ba paré am ay tour yu rafet rafet lolu taxna manam ngay ngew lolu ngay xol di djublu ci yalla ci lolu wa hadhihi gis nga li hiya moy al ibadatu jamu yalla al ulya bu kawe ba wa kadhalika nik non cheikh serigne bi tamit yuzhabu def koy defa and ak mom la té defu ta and ak mom li xaradin ngir nam ngir ben objectif bu tax balli fi nek li tejlu boho ngir mu bijj ko mu xecc ko mu walato mengo gi nga mengo mo manam and gi nga xamne mom ngay and ak mom diko ligeyal diko soppu di nek han ila wilayatullah ngir nga dem ba nga xamantene mom tam dala yob ba ci wilayatullah manam ila wilayatullah manam ba ca mengo ak yalla manam yow tamit nga nek partenaire collaborateur yalla taala aji kawedi wala ta'arrafta def na jange xamé minhu ci serigne ba al adab teggin al mardiyat yi nga xamne dañ leena gëreum wama ak lepp lo xamne yushinu dana yakal dana bon ci al abd jambi fi hadratullah manam dana yakal dana bonal wala bok dana ñaawal al abd jambi fi hadratullah ci hadar ya allah ta'ala ji kawji ding def na fa xamé tamit lan li nga xamné mom moy téggine sëriñ bi tamit non la mel ni yalla mel nga xamé né kenn wortu ja kennu doko jaamu pour dara dang koy jaamu ngir né mom mo yello ñu jaam ko nit non hein sëriñ bi tamit boy and ak mom da ngay and ak mom tamit pas pour benen objectif luddul né lan ngir né luddul né yalla rek mom motax ndax té lool da lay xëcc ci yow tamit nga bok ci nga xamantene da ngay and ak yalla da ngay dem ba set ba bok ci nga xamne yalla tamit daf leen di boole ci bop ci gaayam yi parce que da nga bëgg bok tamit ci nga xamantene dañu gaay yalla yi lañ wa bu ko defé def na jangé ci mom li nga xamne mom moy téggi ni nga xamne dañ leen di gëreum ak lepp lo xamantene tamit dana tax ba ci xadara yalla ba yow manam ay critique mën la fa fekk ayu bon wala lolay yakal wala ak manam taggo ñaaw jeew bu ñaaw et cetera ba dal la fa taggo ñaaw manam aw ngagne lañ wax wa qala waxna mom sir cheikh mati jali radiyallahu gërem allah bur yalla anu jumu warda wa tum gërem nako wana tim bolen ci gërem ga bi ci barkem amin fi qawli ci waxu ibnu ata'illah skandar radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala ci kawja anu jumam ci teeram bi ñu al hikam mo hikam al ataya mun subhana man lam yaj'al ad dalil dalila ala awliyaihi illa min haythu ad dalil alayhi wa lam yusilu ilayhim illa man arada an yusiluhu ilayhi subhana tudna mak sel ngam bakna ka ñaman ka nga xamne moy bur yalla lam debul lam yaj'al debut muk ad dalil tektal ala awliyaahi ci waliyomi illa lurul min haythu ci anam gi nga xamantene ad dalil tektal bi alayhi ci mom lay delu suwar mom yalla manam baangi tuddu yalla sa di bak di kany yalla mi nga xamne mom wali nekewuñ fi luddul tektalewu len luddul pour ñoom ñu tektale yalla encore yalla bu wone nit waliyu niko ki waliyu lu won ko lu wone waliyu la c'est pour koku tektal ko yalla tamit te yalla fofu rek ci anam gogol ko koy tektale manam voilà lulul ci lol walam yusilata jokalewul ilayhim jëm ci walu yi du joko yeksi ci walu yi illa lulul man ko xamne arada yalla dafa na am yusilahu ngir mu jokale ko ilayhi jëm ci mom yalla batay yalla tamit bu orienté nit ba ci walu yi da fekk ne dafa bëgg tamit walu yu bo dafa bëgg wajjo ci tamit ag ci mom yalla wa iza sakhara al ilah wa iza sakhara al إله على قوم على قوم وإذا سخر الإله على نقلك وحسن وإذا سخر الإله على قوم لسعيد فإنهم سعداء والبصير رضي الله عنه yalla su tagatalé lé nit wa za sakhara illahu ala qawm yalla bu tagatalé ci ay nit li sa eedim ngir ñu dem di ligéyal di andak fonku yëkëti respecté wék ki nga xamanté na mom moy ku téxé do fekk na fa innahum sa'ada ñun ñu téxé lañ yalla lool lay def ko gis mu yakule dafa fekk day and ak ñu yakule ko gis mu taxé lool la ah gis nga ay gaay yo xamanteni dañuy dox la division départ affaire yi dox nga gis trottoir ka la ñu jek jek rek and ak ben way bu len sank wala soor dañ koy defu serigne yaakar ne ku bax la nangam nangam ndek da waja da len di sank wala yu mel non da gisoko aha okay niki nonu contraire bi tamit amna nga gis nit ño xamantene dañuy and ak nit ku len di tek ci yoon bu bax ngir ne te pourtant au début melu ñu won non la tamit gis nga bu bax ke okay kon lool la yalla di def mune wa maana legi wax ji lu mu tek ci cheikh mutiyane la dan diko commentaire muna wa maana maanak al hikmat al hikmat hikma bi moy sagesse bi parce que al hikam ay parole de sagesse yu bari la ci dajale kon parole de sagesse bi ni hu maana bi huwa moy annahu naka mom yalla naka li wer bor moy idha wasala bu jek bu jokale allah bur yalla idha wasala bu jokale allah bur yalla abdan jam ila wali jëm ci ben wali wa aqarrata musakhal subhanahu wa ta'ala fi qalbi dhalika fi qalbi ci xolub dhalika al abd bobu le jam anna nakat hada ki min al awliya ci walu lo bok khat am ci lu dogu la yataraddar nga xamne dengul wala sukuti sik sakawul summa top nak khadimahum ligeyal ko bi sedek ci deug wal adabi ak teggel wa ashraqat tamu fenk nak takke mahabbata za mahabbata ciofelu zalikal walu bi le walu fi qalbi ci xolam wa kanat tamu nak fihi ci mom min haythu ci anam go xamne manam ciofel gogu nek ci xol bi ci anam go xamne annahu nakan mom min hal al hadrat allah manam ñoñu hadara yalla bolok ngomi mante bok na ñi nga xamne istafa'u tan len allah bur yalla ta'ala di kawdi al nafsi ñel bobam fa ahabu mu sop ko li ajli ngir ne ngir jëmmi hadal gharad bi lek bëgg bëgg bi lek objectif la te du ko sop du ko magal du ko li gharad ngir objectif ngir bëgg bëgg akhar benen fala shakka amul ben sik sak anna hadha nak wajjo yasulu dana jokku ila allah jëm ci yalla wala ba rahina don te ginnaw jamono ju yalla lay don dana musa yegg ci yalla waaw lol la manam moy ne jambi yalla su tektale su jokale ben jam ci ben waliyu ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala saxal ci xolu jam bobu ne ki waliyu la ci lu dogu té siki sakou ci deng deewu guuti ba paré kok mu koy ligéeyal di and ak mom ci deggu rek ak teggine am teggine yu mat sekk par rapport ak wali yu bob ba pare xolam manam chop koku nok wali yu bob nek ci deug te chofel gogou nek ci xolam ci anam go xamanteni da nan ki ci nitu hadara ni ki ci wax hadara yalla bi la bok ki ci nit ñi yalla tan la bok yalla dam len tanul ngir bopam ki ci ñooñu la bok mu sop kok ngir bobu objectif kesse waye amul ben objectif sik nekul ci ne koku dana jokk jëm ci yalla koku dana mësa dem nek wali yu donte jamono ju yag lay doon wa amma ndal nak iza wasala bu joko ila al wali jëm ci wali yu wa aqbala mu dadu jublu ala aghradihi jëm ci ay bëgg bëgg ma ay na objectif am wa shawati ak banexam walam yanal te amul minal wali ci tukke ci wali bi illa lul ma lo xamantene tabaqa dafa depp ak aghradahu ay nam namam ay bëgg bëgg objectif am falaysa koku de nekul hada koke min alil wusul ci ñoñu ñi nga xamne dañuy jokk ila allah dem ci allah taala aji kawaji wala te do bokk tamen min alil wusul ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu jokk ila wali dem ci wali ghayatul wali manam njombortal wali bi manam bëgg manam extremité wu li nga xamantene mom la wali bi di bëgg di am fi hada ci li ci lolu annahu moy kat wala bok li effort bi mi def ci ay mbirum annahu ne kat mom yudimu day saxal muasharatuhu di dundal ak mom min babul ihsan ci buntu rafetal ilal khalqi dem ci mindefi ne dal mindefi da nga wara rafetal dem ci ñom mom dal ci walu gog rek lay dundé ko a jojo alladhi bi nga xamne amaruhu digal nako ko allah bu yalla taala aji kaw ji bi ci mbir mom wa muasharatuhum ak di dund ak mom bil ma'ruf ci ñek wa yaqbidu wa day ngep an wolif wa jojo nak day teye asraru ay mbotum fa hada gis nga kok law baqiya bu donte deson na bu deson mal wali and ak wali bi alfa amin junni at lam yanal du amé du joté min wu ci wali yu bobu shay an dara li an ndax kat ne lisanu hal manam état dam état al wali bi yaqulu lahu danan ko ma wasaltana yow jokolo doko ci ñun lillahi ngir yalla wala wasaltana te joko ci ñun tamit li ajilna ngir ñun wa inna ma li ambadat moy wasaltana da nga jok ci ñun li xaratik ngir sa bëgg bëgg yi nga am sey objectif yi ngay wut alladhi nga xamne kunta mom nak tanaluhu mom ngay am la najbata donc yow do am ben resultat do am ben manam ak ngañay do am ben meññitef baynana suñu digënté wa baynaka ak sa digënté yow wassalam fi la wax jëw wassalam wassalam wa den wa fi mom señ bi leer na jarul ki wa waw fi rek la bëggul ñëwaat ci téré bi nga wax xikam ibn atalay xala yor mako fi wa ak sharh bi ñu ngi neena ci yor na ci ñett sharh téré bi ak sharh xam nga ma sha Allah mo rek la bëggul xam comme ça inshallah après wa ay xikam wa téré bu am solo la bu magal na deng te inshallah ñu soxla ko amana mais bon je sais pas inshallah en tout cas yaakar mu ko insta bi yalla bax na wallahu aalam ala kulli hal legi manam kon wali yu bi kon so ñewé ci mom té yalla taxu xamal ni do am ci mom dara li geuna mag li nga meuna am moy wali bi day jeufleunte gew jeufleunte gu rafet kesse wa bo ñew mu nuyu la retane la nek ak yow anam gu rafet leg leg sax mu jël dara may la leg leg ngeen ki parce que dafa wara dund yow dundin gu rafet ndax loolu la yalla digal mu dund mbolam nit ñi nonu jeexna waye secret muy mom do ci jot parce que bokko ci ñu ci wara jot yow parce que ando mom ngir yalla da nga and mom ngir sey objectif ngir sey bëgg bëgg li gëna mag li gëna moy sa bëgg bëgg yoy nga am jeexna ay xam nga am na ño xamne dañuy and ak nit parfois sa dañuy xamne wajur wali yu du dara ñu and ak mom parce que dafa am ñaari façon yu ñuy défé publicité pour sa bop nit ki dafa buy def publicité pour bopam dafa am ñaari façon bu ñëkk bi moy mom ci jëmm bopam mu wané ni manam mu def publicité bi yëgëti bopam duufal bopam nga ndal bopam woné ni man may diw lolou ben anam la mais amna benen moy nga andak kenn ko xamantene xeyna siwna wala xam nañ ko tuti wala yu mel non nga yekiti ko lu upp limu doon mom diko yekiti lu upp limu doon nan len ponkal la nangam la ki nangam manam en retour c'est à dire que le résultat bi moy après yow dañ lay yekiti parce que dañ nan yow bo amé doole ak katan ak chance bi andak ko mel non c'est parce que yow tagut ku mag nga bo benen façon publicité la mais bu nekké sérigne bi dafa deug lolu lu am solo la waaw sauf que nit ki mën na koy def ngir yëkëti bopam kessé mom tamit ngir rek mom tamit ñu naan waaw bobu dé sérigne diw lay andal sérigne diw lay andal mu xaritu sérigne diw la mok sérigne diw leg leg ñoy bok di and place sangam et cetera comme li oustaz di wax leg leg nga wo ben way téléphone waayo fo ne waaw ma rek oustaz am sal ñoo and ni ñoo nekk di ndar lañ jëm manam pour wax ne te yow xam nga mom laaju la lool da la laaj rek fo ne hein gaay xam nga dañu faram def lool ok mara si ah voilà wala pour yé ki di ce code wala yoy ah mak serigne diw ah pourtant tay keureum la nekkone si yag no waxtan la yag ki nangam voilà pour wala ni yow légui grand quelqu'un nga amin yalla ñu yalla sam mais du tax ma laj ni en fait moy and ben jour fi ñuy waxtan ñu ror wax ibnu mubarak allamti mo mi bind ibris xam nga mom and ak cheikh abdoulaye ndaba radiyallahu ta'ala donc mom le fait que mu and ak serigne bu magge nonu et que mu joge ci ginnam serigne bi lepp lu mu wax mu bind ko ci téré ça veut dire que mom ko magla donc ça veut dire que and ak ku magge hein dalay yekiti mais effet contraire tamit lolou ci perte la djebale waaw non mais andak ko mag da lay yekati ci lu amul werante mais bu fekente la ngir yalla la detaay bobu la waaw bu fekke ngir yalla ah te imam ibn mubarak radiyallahu anhu sik nekul ci ne bokon na ci fonkal walu yi jamono mi parce que limu doon man ak limu ñu expliquer mom rek lolu ku ponkulul du ko man ba pare limu def sax mo reuy parce que mom borom xam xam bu mag la imam la ba pare dem nek talibé go xamné jangul dugul dara lolu ku yalla taxu te duk do ko def rata daama go mom da chambre des laba radena daan ko mom rek la amone comme talibé danaka ayo ni dugg sax ci mom qala neena al shaykh serigne bi ahmad ibn al mubarak radi Allahu anhu fil ibris ci ibral ibris mune wa samitu deg nako yani mi ngi ci nam al mi ci djublu al khutba khutbi abd al aziz ابن مسعود الدبار رضي الله عنه الله بريانه تعالى جكا جامو جوم يقول منا ان المحب ليربون موي كي صوب لا ينتفعو دو جارنو بمحبتي تي صوب الكبير كو ماغكي ولو كان دونت نيكنا الكبير كي ماغ كوكو نبي ينت لا حتى امتى يكون منك الصغير inna al muhabba kiñu sop la la yanta feeru jarino bi mahabari ci soppe ciofelu al kabira ki mag ki walaw don wala al kabiri mahabbatul kabiri ki mag ki walaw don ta kan nekona al kabiru ku mag ki nabi yan di ab yanant hatta mbete yakunu mu nek astaghiru ku ndaw ki huwa mom alladhi nga xamne yuhibbu mom sop al kabira ku mag ka fa hina idhin jamana bu abuba yanak yantafiyo dana jariñu bi mahabbati ci ciofelam illa allah kudul bam dess yalla ta'ala aji kawedi fa inna ndax lu yerbor mom mom bur yalla ta'ala aji kawedi idha ahabba bu sop abdan jam nafa'u dana ko jariñ mahabbatu ciofelam walaw kana donte nek na al abdu jambi fi khatir iradi mi ngi ci dayak du moy manam ak kuma ponkal budé nit ki ma manam ki mag ci bu soppé ku ndaw ki du ko jariñ dara il faut ku ndaw ki sop ku mag ni muy do ko jariñ ñu kon wax dem ci séance bi dem ok exactement voilà donte koku yenen tu la donc Moustapha wa bu nekké da ngay and ak serigne wa mo cheikh mourabi motax ñu wax na dañuy préciser à chaque fois wa mom mu bëgg la wa dina la jëri waye effort bi war c'est-à-dire li tax ngay jëri ñu dëgg dëgg ci mom mo yew nga bëgg ko plus non dañu du jariñu sax yow manam jariñ gi day relatif quoi manam du nekk jariñ go xamantene buñu bu tax ñuy wax la même boudé ab yalant la bëgg gi mu lay bëgg sop gi mu lay sop du la jariñ donc mbir mi yépp ci talibé bi lepp ci talibé bi fakk mom mune donte ki sop yalant la day golu wax donte wa mom yalant la su doon lool la kay yalant bi sallallahu alayhi wasallam ben mbokam du dem sawara sik neeku ci ne bëgg na len en tant que mbokk lu mbon mbon bok bëgg na len no ok waye abou lahab ku ne xam na ne mbokam la ok ya na ñala sam manam il faut flash bi di joggé ci kan ci ki ndaw ki talibé bi di dem ci ku makki waye lool nak yalla rek yalla mo ci genn yalla mom bu bëggé nit ci xal jambi mom fokk da koy jariñ bëgg giko yalla bëgg sop ko yalla sop da koy jariñ donte jambi mi ngi dum moy yalla ci anam gi gëna kawé illallah lolu illallah bi muhabbati illa wa fahina idhin yantrafu bi mahabbatihi mun illallah illallah la illallah bamu dess allah yalla taala ajkay ndax fa innahu ndax mom yalla de taala ajkay iza ahabba sosopi abdan jam nafa'atu danako jariñ mahabbatuhu ciofelam ding walaw kana donta nek na labdu jambi fi ghat iradu mi ngi daye du moy day fekk ab jam bo xamne ab yefir la nek ci xaan kat et cetera yalla fekk nek dako sopone sofelam dafa jitu ci jamba dako jele fofa mu jariñ legui waji yefir lo won bu tiran bu maga legui mu def ko waliyu legui dëgg mom la cheikh aki ahmad ibn mubarak allah ta'ala radiyallahu waxon gaay moy waji ko don wax nan ko wali ni lañ mel nangam bam koy lay bam koy ciow ci fin bi lum ko danelé moy bok na ci moy dalé ko fu fekente ne yalla day jël ab yefir legui tan ko legui yëkëti ko ci maqam ak ay def ko wali yu legui ci saasi manam minute bi wessu yefir la won minute bi ni ñu ne wali yu la kon ban règle ngeen amati ban formule ngeen di amati pour nan li moy formule wali ni lañ koy xamé rek chapitre 2 am solo non am solo hein ok nan ngeen koy xamé di bobu chapitre 4 bi la hijab bi ki ray yi woné ah chapitre 4 bi waaw ci waaw ki ray yi la won yi tax gaay yi ñu xam wali yi moy yi ñu bind ci téré yi effectivement nan wali yi ni lañ meloon wala wali yu diw mu ñu ni da daan julli nangam raka par guddi da daan dem place angam ak nangam nangam bis la daan wor ak niki def na nangam ak nangam waaw mbolo ya daan ñew ci mom ni la daan doxale ak ñom yow nga bëgg ko calculer fofu kep ku mel mel non nga japp japp ne wali yu la ku melul non nga japp ndu wali deng muné waqalat waxna radiya manam mom cheikh abdou zabah radiya Allah jir wallahu ta'ala ka jaanu ci mom ne inna as-saghir al-warbur moy ku ndaw ki mom idha ahabba bu soppe al-kabira ku makki jazaba day bijj day xecc ma fil kabir ma li nga xamantene moy secret bi nga xamne mo nak fil kabir ci ku mag ke wala ak sa te mbir bi safan nga du am deng wa kanata nekon na bayna yaday ci kanamam ijasa moy poar liñ wax poar xam nga poar dañ koy lek wa koy fa qala mun inna hadi gis nga li ni iza amadaha bu ko tabbe allah bur yalla taala ajkaji bi mahabbati ci sop tufaha manam tufaha moy pom yi xam nga manam sen wax ko ci wolof day xawa jafé ndax ay ñami tubab la bonum ak ay na ñami tubab la ak ñami nar waye du ñami wolof tufaha moy pom deng benen bi moy almo ijafa moy poar ijafa ijafa moy ijafa mom poar la mu ne gis nga poar bi bu ko yalla tebbon fa mu sop pom bi nga xamantene hamidatan nga xamantene pom dafa saf pom kesse masalan ci misal wata makkanat mu dadi jappandi fi ha ci mom al mahabbat tiofel gi gata manam moy gaya manam ak dayo ak daytal manam ci extremité bi fa innaha li wer bor moy mom tasifu day mank ma fi ha li ci bir hatta mbete inna ñun iza shaqaqnaha buñ xaron pom bi wajadna dañuy fekk rek hamudat han manam buñ xaron tufaha bi ki bi astaghfirullah ijasa bi moy poar bi wajadna dañuy fekk hamudat tufaha wex manam tiafka gi wex lol non tiafka gi nga xamantene mom la pom bi wex mom la pom bi saf fi ha dañ koy fekk ci poar bi wala najid te duñu fekk fit tufahati ci pomba shay'an dara min ta'mil ci tiafkay al ijasa li nga xamne mom moy poar ba tay gis nga bu fekkonte tay poar bi yalla dako defal bu sop pombe pour wax ne la lol day appliquer wu ci lepp exemple grave lay jël señ bi même lol gis nga même lolou sax bu amone poar baangi ni pompa ngi ne yalla def poar bi am chofel gu tar te wër ci pombe da ngay gis legui boko xare mu sax pombe mais xala setlu wuloni ñi lolou lu kémané la ci bu ku koy sétantal da ngay gis nit ci day nuro ñi nga xamné ñoo lay bëgg da leen di nuru mais da leen di nuru da ngay dem ba nga xamné dañuy dem sax ba daanaka dañuy xawa nuro jëm xana giso ñi nga xamné dañoo sopp rappeur fossé américain mais non mais c'est vrai da ngay jek mais da ngay leen di gis non mais sérieux dañuy leen di sopp dañ leen di nuru ba mu yéme dañu wax dégen hein dégen ko quoi tu ils ont la même dégen quoi wa wa ak posture bien lepp ben la wa lepp ben té xolam suñu démé alors que xolal contraire bi wa joju nonu nga xamné mom rappeur nangam ñoñu la mel su démé ba tout dem bëgg sëriñi sopp leen day dem ba mel lo xamné buñu la waxé né la ki da lan rap do xaw gëm effectivement parce que aspect humain quand lepp day soppé ko bu mu nuru ñoña il change maintenant de look voilà mais manam yow da nga dul meuna imaginer ci ku ko xamul da dul meuna imaginer ki nan la meloon manam voilà ya wala ya una ki nan la meloon manam da ko dul meuna imaginer day defé né gaay dañuy lepp parce que lan dafa sopp ñan ñi nga xamantene ñoo bu done soppé ni ñom lay mel même ñu sopp footballeur yi bo leen gisé légui nga xamni waji dafa bëgg football yu ci dess non la musicien yi non et cetera dan lañu yalla sam mu ne kon lolu yalla lolu lay def ci digënté ku ndaw ak ku mak ci safan bi amul existé wu mu ne illa allah bam dess bur yalla taala aji kawé fa innahu liwar war mam idha ahabbu suko soppé al abdu jambi han la yajdibu du bijji shay'an dara min asrari ci mbotam yi mom bur yalla taala aji kaydi ma fek lam yuhibbu soppuko allah bur yalla fek yalla soppul jambi secret yalla yi jambi yalla du ko def ci mom yalla kumu sopp lay def ci mom ay secret yalla ñu yalla sopp amin ya rabbi muna wasirru mbotuk al farq ta tekantal gi nak la me way de secret lan motax kep ku ndaw bu soppé ko mak soppel gi deggu gis nga deggu gi ñékkon ci soppé ko bi wess ci la ndariñ gi di amé contraire bi amul mais bam dess yalla lan mo dox digënté règle bi nga xamné moy ku mak rek ak tofélam du jariñ ku ndaw ki waye ku ndaw mom fokk tofélam day koy jariñ ci bu quoi ku mak ki lan motax règle bobu am exception biñuy wax yalla allah subhanahu wa ta'ala mune secret tekantal bi huwa moyna anna allah naka bur yalla ta'ala ajkaj la yuhibbu du sop abdan jam hatta mbete yu'arifuhu mu khamala ko bi ci mom feg manam yalla wabil ma'rifati ci sababu xam gi jam bi xam yalla nak yattali'u ci lay fenke ala asrarihi ci ay mbotam mom bur yalla ta'ala ajkaj fa yaqaw bu ko defé mu ratalo won ñal ko al jazb ak bijji ak xecc ila allah jëm ci bur yalla taala aji kaaji bi khilafi lol nak wute nak mahabbata sop to meluk al abdi jambi min khairi ci lu amul maarifatul ak xam bi rabbi ci borom wazza tedno jalata magna fa innaha nak bobu lek ciofel mom la taqdidu jarin shay an dara du man du indi dara deng manam kon secret bi lan motax tekantal boba moy ne da fek ne yalla borom subhanahu wa ta'ala du sop jambi ludul mu xamal ko bopam suko xese ba xamal bopam nak manam boba kon xam nga ok day daal wolbe diko sop yalla ci lolé nak ci la ko yalla wan mbotami nak legi kon nak boba xecc gi day daal am jëm ci yalla parce que su xamé yalla day tax yalla xecc ko day ñew ci yalla manam mom ci bopam moy ñewal bopam ci yalla lolou sopp gi la lolou moy indi wouté na nak né jambi su fekkenté na daf ko manam ciofelu jambi la bo xamanténa xamul borom subhanahu wa ta'ala lolou mom du indi dara parce que sopp ciofel ay côté catégorie la ay du ko parce que amna sopp yalla go xamné ñepp ko def jambi yépp sopp nañ yalla ñepp du deug wa manam parce que yalla leen bind ki et cetera ci anam gog ñepp ko sopp kenn nono wuko yahud ye nasaran yep sopp nañu yalla mais sofel gogou du len jari ndax sofel bo bourbal il faut ko mu am manam mu yegg ci nga war ko wital mum kesse ba pare nga top ko te mom manam mom mutax ba pare nga top ko ba pare top li nga xamne moy ay directivam sofel gogou moy jari nga mais nit ko ne meuna taxaw rek na ñoo sopp yalla ñoo sopp serigne diw et cetera mais bu fekkante ne ñoo sopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba tuddé sa bop sopp nabi wala sopp yenente bi wala yoy sallallahu alayhi wasallam wala bëgg yenente wala yu ne mel non sallallahu alayhi wasallam mais ti doppuloko lool moy bëgg gi dess na ma ngi fokk mu yegg ci ben niveau bi fa qultu maniko fa innahum nakat li wër wor moy ñom kat manam ñom serigne ji yaquluna dañu wax nan inna shaykha nak serigne bi kat yakunu day nek ma muridi andak talib fi zatul muridi ci jëmmi talib bi wayaskunu te day dekk maahu andak talib fi ha ci jëmmi talib bi lolou lañuy wax légui nak mom muné ko wa mais man dafa am luma jaaxal dal ci ci sa teewul manam ci teewuru bi nga développé moy dañ né sëriñ bi day and ak talibé bi ci jëmmi talibé bi manam talibé bu xëssé ba dem ba aju ci sëriñ bi nak légui day nek ak talibé bi ci biir jëmum dëkk ak mom ci biir jëmum manam ruham ak ruham dañuy tégalonto comme li sahaba bi waxam suma jumul abu nodu abu musa motax ma fatu radhiyallahu anhu moy bi sahaba bi ñewé ni dama la gentu yenenbi sallallahu alayhi wasallam demb sama jeu ak sa jeu manam sa jeu ak sama jeu manam ñu tégonté moy sujud man di sujud ci sa kaw jeu munako wax munako innal arwah la tatalaqa dafa fekk né ruhi dañuy dajé mu dal di koy def ni manam ñom ñaar seen ñaari jeey te ko manam moy wa xam nga lolu moy né ruhi parce que le fait que mu aju ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam lolu lako do yenen tibi lolu lako do wax né ko lolu effectivement mo xew effectivement lolu mo xew sama wax ak ruhi dajé dem dañuy dajé sëriñ bi talmi bu aju ci sëriñ bi rek seen ñaar ruhi dañuy dajé wa kay moy xol wala al qulubu tatara xol yi dañuy gisse dañuy dajé dajé gogu ñuy dajé nak moy tax légui talibé bi day aju ci sëriñ bi directement sëriñ ay day am ben hein imtizat manam dañuy jaxaso symbiose bi ñu jaxaso ñom ñaar seen ruh wala mom la imam abul hasan ash-shazili radiyallahu anhu waxon abul abbas al-mursi radiyallahu anhu neko innama ashabuka litakuna ana wa takun wa litakuna ana wa akunu anta wala bok litaku li akuna ana anta wa anta ana ngam ñaar waxe anduma ak yow ludul pour ma nek yow nga ne man serigne bi boko wax talib manam pour yé ko parce que même serigne bi cheikh abdass dabar radhiyallahu anhu waxon nako cheikh ki ahmed ibn mubarak am lamti radhiyallahu anhu xam nga daf ne ko won waaw wa so demone ba gis serigne buma gëna xam gën ma mag gën ma kawé gën ma yikitiku noy def munako ah xana dem nek talibé koko xana munako man day su fekkonté né sax dama gis tal ko xamantene amna téméri qualité manam yow sa qualité yi nga am yépp amna fois 100 manam amna ko témir yon samet man lutax ma dem ma xol koku ndax da ngay xamne yalla yow la ma cëralé manam mu yé ko ci affaire mom nit ki lool la wara def l'essentiel moy mu xamne sëriñ bi mat nako mu jappé né moy sëriñ bi ko gëna mëna jarign bi gëna kawé ci jamono ji laata muy dem ci mom deng okay legui mu ne ko nak lol da la la jari legui mu ne wa legui nak legui acca jaxaso gogo nak acca legui lol lo ci wax serign bi ha radiyallahu tabarakata fa qala mu radiyallahu yalla manam serign bi dal radiyallahu gërma la bari ta'ala ci kaw anu ci mom ne ko zalika lol sahihun wirna wo ho way lol min al muridi ci talibir wi la joge ba legui waxago fi lo xamne ci serign bi la joge talib mo am sincerity gimu adu ci serigne bi du deug effectivement li anno ndax kat li wer won mo iza qawiyat bu degeure mahabbato ciofelam gi jazaba day bijj al sheikh serigne bi hatta mbete mu nek ak yakunu mu nek ala ala halati hal bi nga xamne al mazkurat mom lañu tuddu manam day xecc ci serigne bi nak legi talib bi bu ciofelam deggo ci serigne bi day xecc ci serigne bi bu xecc ci serigne bi day dem ba nga xamne ñoom ñaar dañuy jaxaso kon loolu ci talib bi lu ci serigne bi fa yasir murad mu jëron nek zatul murid jëmmit talib bi maskana nek dekk way sax way lu sheikh ñel serigne bi wa kullu wahidin te kep ken nak yuzayinu day taral maskana ho dekk way ku ne nak da ngay jëm rafetal fi nga dekk waaw yushiru muy junju loolu manam fimuy jundju ila tasiri ci jeexital bi nga xamne mom lay am al sheikh serigne bi fi zatul muridi ci jëmmi talibé bi iza sakana habu ko dekké ay allah allah allah qala mun wa sami'tu mom sheikh ahmad mubarak aram allah fi mun wa sami'tu deg na ko mom serigne sheikh abdas dabar radiyallahu anhuma yaqulu mun innal murida okay li wer wor moy talibé iza ahabbu bu soppé ashyukh serigne sa serigne al mahabbatu tafel al kamilat gu mat gi sakana day dekk ashyukh serigne bi kon iza ahabba ashyukh la serigne manam waw bi am neeku waw al mahabbatu tafel al kamilat bay ajmat sakana day dekk ashyukh serigne bi ma ho and ak mom fi zati ci jëmum wa yakunu te day nek bi manzilati ci waccu way al hubla manam gellem gi ah eumb marhabla alati bi nga xamne tahmilu da fay eumb bi wala di ha ci domam fa in hamalaha su fekk dina eumb nako han taratan leg leg yatimu mu dadi mat salahu ak yewenam fa yabqa bu ko defee mu dadi dess mom dom ji nek ci bir bi lire bi han lire bi ala halatin ci hal go xamne melokan bo xamne mustaqimatun bo jow war la bu djubla ila anta dawo ba kero mu koy imbi ba kero mu koy djub mom gellem di manam serigne kibi gellem bi su umbe domam leg leg dom ja am evolution bu normal nek ci bir ba kero mu koy djur wa tarata leg leg yasqutu day rot wala ya jiwte du dukke minu ci mom sheyun dara manam leg leg mu eumbu ko rek avorter wala bala yag rek mu avorter du aboutir kon xam nga lolou amul mom gis nga ko wa taratan leg leg nak yahsulu mu ameloho ñel ko raqadun ak nelaw raqadun lan gis nga wa dafa am ki wala dal raqadun wa summa top yafiqu mu ximeliku yew wat ko xamoy xam nga sel nga lolou leg leg lolou day am ci gone yi lire xalé leg leg ñu ëmb ben xalé lolou motax ki baxul genn xalé nonu rek sans ñu xol exactement est ce obligatoire la wala dit manam ëmb bi mën na yag c'est pas parce que xam nga xalé bi mën na fa nek am ben genre évolution bu anormal bu am rek bu jekki jek xalé bi tok ci bir yaaya mën na fa tok at ñaari at oui waaw jek jek commencé évoluer wat lata ken imam malik ñett at lañ ko radiyallahu anhu sahaba bi ñeuk juddu medina radiyallahu anhu moy abdullah ibn zubayr radiyallahu ak nu'man ibn bashir ñom ñaan ñu ñeuk juddu sahaba yi dama amuñu won tom ba 2 ans après gaday bi ba yeewu di commencé la ñaawal waaw ñi gis nga dañu ay gaaf mënu ñu am doom nangam julluñu sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu khol pourtant abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mo ndik gané aduna 2 ans après té ñing ko ëmbé won makka mais dé comment ça se fait que vous passez 9 mois rek gayna no fokk ñu ki ko fokk ñu di non ça dépend lool motax il faut que médecin bi manam lool médecin yi dinañ ko xam limay wax ni mo médecin lañ ko xam ko affaire yoy amé mais est-ce que dañ ko wara guéni légui wala dé lool nak dafa laaj ñu xol ba xam danger dafa am réel danger bu réel moy lan danger bu réel moy est-ce que xalé bi day guéni aduna wala dé sinon c'est pas parce que eumb bi dafa diiss ak yoy rek dé ndax xalé bi day guéni aduna après est-ce que yane complication la mëni ak fan la wara toll parce que médecine ñaar mbir kessé la bu ko guéné dootul médecine tiaxan la ak fo ak bëgg ci waaw moy comme statistique yi ak yoy mais tiaxan la fo ak yaq li nga xamantene ak sopp mbindum yalla li iblis waxone dana ko def wala amuranum fala yughayyiru na khalqallah dina len digal danañ sopp mbindum yalla moy lan moy prévention lepp lor bo xamantene dafa nara ideñ indi ñew nga prévenir ko lolou ben la ñaarelu mbir mi moy njariñ manam moy fièvre bu dal ba paré fièvre bu dal ba paré nga fexé nokay éradiquer noko fi jël ñaar yi moy médecine tourner wul autour de lenen lenen li ñi def yépp def doko tuddé médecine bu fekk ci walu lan anam gog mais sharia d'accordu ci lool sharia lim d'accord moy ñaari façon yoy amma nak nan ay xalé bu juddo bo moy tu day nek handicapé nangam mo moy deli loolu tamit du lay pour mëna yaq ëmb parce que xalé bi mëna nek imaginer xalé bu nek handicapé ñeu mag yow xamulo ban jariñ la mëna amal lan société bi ak ay wajuram sax ak diiné bi ak diiné et cetera imaginer xalé bi nek handicapé mag ñu ne ko yow bi ngeen biñ la ëmbé dañ la naaron ray ndax dañ ñu japp ne da nga nek handicapé imagine nga limi xalat bu maggé bo réussir dans sa vie tout ça ñu ne ko yow dañ la naaron ray gis nga ata ibn abi rabah biñ do wax al a'raj ak ñeneen radhiyallahu anhu té pourtant gis nga légui fiñu tollu niñu jariñé diiné ji kenn mënul tuddu xam xam sa mu tuddu la qatada ak ñëna rabbilahu ta'ala anu jëme c'est vrai que exemple yi c'est édifiant quoi imam malik 3 ans lañ ko ombu rabbilahu shaybatul hamdi maamu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ëmbu lañ ko lu tollok ak wala bok ñaari at mu gëna aduna am bi jaw bobu nek ci bop bi mo tax ñu tuddé ko shaybatul hamli manam bi jaw ak sante yalla parce que dafa yéx gëna aduna imagineur buñ doon wax naan way nañ ko avorter comme que yag na ci biir bi yerente bi sallallahu alayhi wasallam koku moy mamam est ce que imagine nga hein yalla nañ yalla sam kon leg pour delu ci wat nak legui ñu genn nat fiqh bi delu ci wat ci tasawuf legui gillem gi leg la kon mu mat leg du mat leg mu nelaw ci bir wal ba par après rek jek rek évoluer wat normalement mu na wal ifaqatu yew gogou manam ximmi gogou takhtalifu day wuté faqad leg yafiqu mud ximmaliku wat dundat continuer yi en baada shahrin ginnaw wer waqad leg yafiqu mu ximmaliku wat manam continuer di manam hein yow continuer évoluer baada amin ginnaw wat waqad leg yafiqu mu ximmaliku wat hein commencer wat évoluer li ak salu ci lu upp min zalika ci at goge kon ñetti ka yoy ci am lolu mu évoluer normalement té la ba lele mu avorté ko dara du mat lele mu évoluer jeki nelaw manam mu arrêté mu jeki reprendre légui nak durée bi mi temps bi mi def di nelaw bo kéro muy reprendre wala temps bi mi arrêté non stationné wu non day évoluer muna fa hakaza nonu tamit la nek halatul murid meloy talibi iza hamala bu fekentene bu ëmbé bi sheikh yi ci serignam manam xam nga dañ serign bi da koy dekké manam kon mom mo ëmb serign bi ci biram serign bi talibi bi moy kërëm deng fatar tan leg takur mu nek khalisatan lo xamne day sel tamatan di aji mat daimatan di aji wey fala yazal du deñ amru sheikh mbiru serign bi yazharu li fiñ fi zatihi ci jëmum ila an yaftaha ba kero muy ubbi allah bur ya taala aji ka wajali ci mom ba kero muy am fat fatul akbar wa parce que lan dafa sel ci sop gi ba pare dafa sax dafa perpetuel dafa continue amul discontinuité watarata leg takunu mu nek mahabato ci felam mu qata'atun bi aji dogle manam moy mu am discontinuité baada an ginnaw ba nga xamantene kanat nek na sadaqatan bi aji deggu wankata waha tel lako dog nak bi sababu ci ay sababu arodul ay gar gar lay doon manian yo xamantene ñokoy xagn manam ciofel gog ak evolution bu normal bi nas alu ñu ngi ñaan Allah bur ya taala aji kawaji assalamatu ak muccu min muccu mbir moma jek jek di do ciofel geek fonkel geek yikiti gi ngi yikiti serigne bi di am ben discontinuité mom ñu ci ñaan yalla musul ci parce que lool day tax sa evolution du baax deug lolo mu am ay gar gar yu ñew fatata badalu mu dadi soppali ko nak niyataho yene mom fi sheikh ci serigne bi manam day tax bakkan talib bi yene bi mu amone ci serigne bi fonk geek yekiti dok changer wa tanqata mu dadi dok asrar al sheikh mbooti serigne bi nak an zaati wa li jëmum ji manam mom dal bis bu doge ciofel bi moy likoy alimenter su doge affaire bi dok arrêté mom tamit courant bi mi ngi fi courant bi mi ngi fi affaire bi mi ngi ni takna mais su fekkete ne defo fi lampe bi ampoule bi su ko amul han circuit ouvert lay don han señ djibi circuit ouvert la circuit ouvert mom su amé day tax courant affaire bi day gis courant bi du fonctionner day gis courant allez da nga dul manam do consommer consommation mo fi dul am kon njariñ gi doot fi nek ba pare da ngay gis kon neeg bi doot leer ndax han mais bis bo ci defé lampe ni gis mu lar au moment où ko feulé interrupteur fi contact tak la lampe bi commencé continuer circuit bi la circuit bi ferme nga gis affaire bi di dik affaire bi dik non la mel aussi mbiri ci non la mel han OK ni rek la légi kon dog gogou nak motax sa yu affaire yi kiwe serigne bi tamit mboto bi dañ denga wa tanqate kon mu dog asrar ash-sheikh boti serigne bi an zaati wolif jëmum ja baada an ginnaw ba nga xamantene kana nek na satatan di aji han di aji melax di aji leer di aji han saata moy lo xamne day xuy day leer nañ mel laalay ha ci jëm talib bi booti serigne bi manu ay secret ginnaw bi nga xamne ci la nekk di leer nañ di leral jëm talib bi diko comme lampe bi rek ni mi leralé nek bi yoy bis bo dindé affaire mom affaire bi doot leer fi day leundou ko dul wala mbir yi non la démé yalla ñu yalla sabu wa tar dan leg leg nak taqifu mu taxaw mahabbato ciofelam fi sayriha ci dawam deng tukki gi mi tukki ciofel gi jek arrêté summa nak top taudu mu delu wat ila sayriha ci tukki gi mi tukki tam dem ci yalla limu datin ci dir go xamne qaribatun gu jegela aw mutawassitatun wala bok mu nek qaribatun bu jegela aw wala bok mutawassitatun mu diggu domu mu nek lu moye aw wala bok tawilatun mu yag manam court terme long terme ki moyen terme ak non terme fa taqifu bu ko defé mu taxaw tamit asrar motu zati sheikh jëmmi serim bi am zati wolif jëmmi talibé bi rek para proportionnellement ak lool fa iza rajat say delu ci al mahabbatu tafel gi rajat mu delu ci wat al asrar moti su tafel gi delu ci rek mbot mi delu ci kon nak fal yaxtar na tan al murid talibé bi nafsuhu bak bopam min ayi qismin ana ca ben xaj wo mom min hadil aqsam ci lay bok as-salasati ñetti xaji na talib bi xol ñetti xal yu ban la ci bëgg mu tanal ko bopam wal yas'alta muy laaj allah bur ya taala aji kawju al-afwa jegal wal afiyata ak jamm manam ak afiya moy jamm xol wa tawfiq ak deppele wal hidayatu ak njub yalla ñu yalla defal yépp bi jay habibuna muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu ndax mom bur yalla sami'un aji degla di deg ñane qaribun ko jagan la war jarul yuhu xamna li ci xol yalla ñu yalla nangul yalla ñu yalla def ci suñu xol lu wër te mu nangul ñuko qultu man mune nak man mané hadhihi al aqsam yile xaj nak mawjudatun luñuy gis la luñu daj la fil muridina ci talibe yi ku xol talibe yi setantal le day gis ne ñetti xal yep amna ci talibe yi muy gis moy xalu ki nga xamantene mom ciofel gu ci serigne bi mom du dog abadam day continuer rek ba kérok yalla diko defal fatxo koku mom moy borom bénéfice halu ki nga xamantene mom ciofelu ci serigne bi mom dafa dok amul mom amul du tout parce que mom en fait soppul serigne bi day deuk en fait objectif bi yalla tax ko jox wa mom ay mbirum rek moko taxo jox ay cotam lay régler ak tamit peut-être pour bu défé ay infraction serigne bi dem jiem ko fexé ba génné ko ci affaire yi wala bok et cetera wala bok comme en chef d'entreprise la hein buñu xamé ni talib serigne diw la day tax ba talib yi dañuy mëna et cetera ak yenen ak yenen manam dal amna ay ndariñ dal ñu ko taxo jox waaw wala tax ko jox waaw kay yalla tax ko jox wala bok deg na ni serigne diw dal ku nekk talib bi da ngay def aljana murad nekk talib bi serigne diw ngir mo am def aljana ak yu mel non koku mom du évoluer ay dem mu am ñettel bi ki nga xamantene mom ciofelu serigne bi day wër ci mom ba paré mais problème mo day jek jek am lu ko garal ay situation ay circonstances tax mu jek jek yeneem ci serigne bi ak sopp bi mu soppone serigne bi dag arrêté wala mu wañé ko légui nak dir bi nga xamantene mom lay arrêté moy wouté ñetti ñooñu la sa yu ciofelu serigne bi nekké fi mbotu serigne bi duggu ci secret yi di lèr ci jëmum ji di jolli wa kay saata amoy jolli wa kay baat bi la doon wër di jolli ci mom deng han ah bu fekente nak sopel gi dafa deñ wala mu wañé ko mu deñ est ce xam nga ni serigne la ilaay da hay da leg leg mu xol talibé bi comme liñ gissone ci chapitre bi wess nat ko ci ben affaire lol sa parce que talibé bi mo am lu mu def lol moy waral serigne bi di def lol benen mbir mi moy leg leg serigne bi feñu wala anam go xamantene yow do gis ci mom ludul manam da ngay gis ne ki limu def jaadawul wala ki li du ni wala am et cetera wala yakarna dal li amna lu ko gëna bax c'est parce que yow nonu nga mel motax mu feñu wala non mais ñi and ak mom te yalla rek tax te deggu ñoñu duñu gis mom lo ci lool tout temps dañuy gis lepp correct pourtant ñaari nit yëpp dañuy sax ak mom kenn ci du gis ludul li correct ci serigne bi kenen ki mom du gis ludul serigne bi di def ludul nono bu ko defé ciofelam di deñ di wañu ko ah en fait parce que lan la parce que yow do dara ludul setu serigne bi du dara ludul setu ci yow yow bi nga xolé serigne bi en fait sa bop nga gis budé lolou nga def serigne bi mom est ce mat nako lolou motax moy problème bi bu xese bop mat ko soy gis ci serigne bi lo xamne day wouté ak ay li normal yu bax sharia et cetera rek ah commencé lu xamne yow ya mel ni motax so day gis ci mom nak lu dul lu correct lu yok sa kessel kessé luy wané ni dal ki dal ku magala rek luy wané ni ki dal ku sel la rek luy wané ni ki dal ku bax la rek santal yalla yalla ñu yalla sam amin ya rabbi amin mota nak muné kon nak xal yi gis nga ñetti xal muné kon nak fal yatahaffaz muné fal yahtafiz na samonté ak al murid talib bi nako mokal wottu ko takko tiiko japp ko ala hada kalam bi le kaddu ci kaddu gi le nako japp de bu ko faté ndax fa innahu kaddu gi wax ji nafisun ama am solo la fi babbi ci buntum ci buntu bi ni ci walu gi wax ju ci ama solo la manam ab tekantal la bu ama am solo wallahu buriyana taala djike wi a'lam moy ki nga xamantene mom mo gëna xam ñu tejj ko fofu inshallah yalla ñu yalla may ala comme dim wax al afwa wal afiyata wat tawfiqa wal hidayah amin ya innahu samiun qarib wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين